Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og mine medspillere i aften er Maria, Christoffer og Niels. God aften, de herrer og den dame. God aften. God aften, Morten. Your mother was an astronaut. Astronaut. Your mother was an astronaut. Det er en is, er det ikke det? Jo. Din mor er en astronaut-is. Ja. Ja, I er klar? Yep. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I synes om den her. Jeg glæder mig til at smage mere om den. vi kan jo starte med lidt follow-up fra sidste gang. Ja. Siden vi optog sidst, har det jo rent faktisk været et Oscarshow. Ja. Og jeg glæder mig lidt til at høre, hvad I synes om vinderne. Har du det? Ja. Vi brugte hele sidste uge på at komme ovenpå, sådan søvnmæssigt set, da vi havde løgner i forbindelse med Oscars. Så det var en hård uge sidste uge. Ja. Hvad synes I om vinderne? Det var godt Leo, han fik. Eller Leo, yeah, det han okay. fik sin... Det var godt Leo, han fik sin Oscar. Han fik sin Oscar, så blev ligesom ro på den front, ja. Tænkte jeg. Det var ikke den bedste film, men altså, det var måske nogen tid, han skulle have den. Altså, jeg var super glad for Spotlight, vel? Jeg ville jo hellere have haft Mad Max vandt, selvfølgelig. Men Spotlight er sådan lidt... Det er en rigtig god film, men det er også lidt sådan lidt det kedelige valg, måske. Jo, men man kan sige, at Mad Max vandt sig alt andet. Ja, men det er også derfor, det var mærkeligt, at den ikke også skulle have bedste film. Så. Det, man kan godt lige have set den sådan gå... Være så, hvad hedder det... Hvad skal man sige... Daring at gå den vej. Men det gjorde det så ikke. Jeg synes, det var fedt, Ex Machina fik for bedste visuelle effekter over Mad Max og Star Wars, faktisk. Det var lidt vildt. Mm. Så var det fedt, at fotografen, hvad hedder han, fra The Revenant, hvad hedder han? Fils, hjælp mig. Nej, det er han ikke. Nej, men jeg ringer på din telefon. Det her, det er hvem er millionær. Jeg ringer, du er min livlinje. Ja. Emmanuel Lubezki. Ja, Lubezki, lige præcis. Kæft, man ikke kunne huske det. Det var det sidste uge. Nå. Yes, han fik for Revenant, fordi det var sindssygt flot. Jeg synes nu godt nok også, det var ham, den ham, der har skudt Hateful Eight, var jo også med i opløbet. Så, men jeg synes, Revenant var virkelig flot, så jeg synes, det var fint. Mm. Og så fik Morricone jo også sin Oscar. Det var også rigtig, rigtig fint. Jeg var også glad for, at Vikander, der fik også en Oscar. Jamen, det var for det Danish. Ja, det var så for den kæmpe film, men altså... Hun gør det godt i Ex Machina. Jeg har faktisk ikke set det Danish Girl, så... Ej, det lyder fandme god. Den lyder fandme dårligt. Jeg tror sgu aldrig, jeg kommer til at se det. Det er ikke lige min film. Nej. Det er sgu ikke lige. Altså, og så er han med i den. Og så var han skide sjov, Chris Rock. Ja, vi skal snakke om det han var god. Ja. Jeg synes, den der sketch, hvor de snakkede om, hvor de sådan satte sorte mennesker ind i forskellige Oscar-nominerede hvide film, eller film, hvor der var hvide mennesker i, eller hvide... Okay. Det var sjovt. Det var sjovt, det der white dollars, det der begreb. Det synes jeg var fedt. Det var da også sjovt, der var han oppe i Queens, eller hvor var det han var? Det der sorte... Ja, var han ikke i Inglewood, eller sådan noget? Ja, ude foran den der biograf, hvor de slet ikke havde set nogen hvide film. Nej, nej. Det var ret sjovt også. Ja. Hvide film. Ja, hvad skal vi kalde dem? I havde sgu ikke set The Revenant, vel? Nej, nej. Ej, de mente også, at Bridge of Spies, det måtte være en, han har fundet på. Ja. Det er meget sjovt. Ja. Jeg tænkte egentlig lige til at starte med, ja, okay, nu har vi hørt det der omkring So White, Oscar So White, men altså, jeg synes, det var fedt, det hele bare kom til at handle om det. Ja, ja. Det var meget sjovt. Ja. Nå, jeg forresten, skål derude. Skål. Det er også fedt, at de har lavet om på takketalerne. Det... Ja, bortset fra, at de første par stykker, de har ikke helt lige fattet det. Ja, ja. Men, men ellers... Jeg kunne godt lide, at vi ikke bare skal sidde og høre på de der 45 sekunders mega speed-talk-opbremsninger af alle fra deres liv. Men at de reelt, eller de får lov til at sige et eller andet i stedet for. Det kan jeg meget godt lide. Men, Men det var vel meget som forventet. Ja, der var sgu ikke så mange overraskelser. Så, men jeg vil sige, jeg blev overrasket over, at Mad Max vandt så meget, fordi det virker ikke som, at akademiet de har så meget sans for popcornfilm. Nej. Og det synes jeg er fedt. Den fik jo på alle de tekniske fronter. Ja, det gjorde den. Trods alt. Ja, undtagen special effects. Ja. Altså, ja. Ellers fik den jo, den fik begge bedste lyd og mix, altså optagelse og mix, og så fik den, eller mix og... Var den nomineret på cinematography også? Og design, ikke? Ja, det mener jeg også. Den var nomineret i stort set alt. Ja, okay. Ja. Fordi det er nok svært, altså. Man kan sige meget om Revenant. Du har fået den set, ikke, Niels? Nej, det har jeg ikke. Ej, kom du ikke ind? Nå. Men det er i hvert fald det, der er godt i den. Handlingsmæssigt er den lidt lang i spyttet, men den er kraftedeme flot. Den er sindssygt flot. Altså, så det var, jeg var også helt tilfreds med, at den fik for ja. Alubitski, han fik en Oscar. Altså, han fik for, sidste år også. For 3 år i træk, var det jo sådan. Ja, han fik jo sidste år for Birdman, ikke? Og så året før. Så fik han for Gravity året før igen. Han er Gravity, ja. Han har også skudt Children of Men, som også ligner en jung, ikke? Så han er virkelig, virkelig dygtig. Så jeg synes, det var helt i orden. Inarritu fik bedste instruktør også, ikke? Jo. Det er egentlig sjovt, at den blev delt. Ja, og det var mærkeligt, at Tarantino ikke var nomineret, synes jeg egentlig lidt. Men det kan være, han har pisset akademiet af, eller et eller andet. Spørgsmålet er, om den blev først flyttet i sidste sekund. Jeg ved ikke, om det... altså, det var ugen før, eller sådan et eller andet, den blev rykket fra starten af januar til slutningen af december. Jeg ved ikke, om der kan være noget der. Nå, Hateful Eight. Jamen, den var nomineret til bedste film, var den ikke det? Nej, det mener jeg ikke. Jennifer Jason lige var nomineret. Nej, den var ikke i bedste. Det er rigtigt. Det var den ikke, men det var nomineret for bedste fotografering og bedste soundtrack og bedste kendelig birolle. Bedste original manuskript, ja. Så snor det en af de største overraskelser. Den nat, da jeg sagde, så det mens det blev sendt, det var James Bond sangen. Den blev jeg noget overrasket over. Ja. Den havde jeg faktisk sat sig på i mit... Vi har altid sådan, vi lige battler herinde. Ja. Du vandt faktisk i år, forstår du? Ja, det var en ret stor, det jo. Jeg vandt sidst også, det var okay. Det var en ret stor, jo. men det var... Men hvad havde jeg den aspekt for? Hvad havde du så troet, der ville vinde os? Jeg ikke tro, jeg har slet ikke... Jeg troede, de bare sagde, der er ikke nogen, der vinder i år, det er lort. Ja, okay, så du mener ikke, 50 Shades of Grey, den burde have vundet en Oscar? Nej, heller ikke. Heller, jeg synes, at selvom det var et vigtigt budskab, der var jeg ved, at Lady Gagas sang, synes jeg ikke var særlig god. Altså. Nej. Hvad sker der for det der? Hvorfor skal man sådan tilbyde hende? Hun er mærkelig. Det er mærkeligt, hun er sådan ved at blive sådan accepteret. Ja. Eller sådan, hun er ved at blive sådan accepteret i lidt finere kredse også. Ja. Hvad for en sang var det, hun havde? Det var den der... Det var den der fra The Hunting Ground, den der om voldtægtsoffer USA. Det har hun lavet en sang til. Hun mente det fandme, da hun sang den. Ej, det er sådan... Ja, men det var lidt for meget. Jeg synes, det var lidt for meget. Der var mange, der skrev, det var rørende. Jeg synes, det var sådan det lidt... synes jeg overhovedet ikke, det var, for det var så påtaget. Altså. Men jeg synes, Livus taler... Ja, hun er jo så selv blevet voldtaget på tidspunkt også, så det kunne jo... Nå, okay. Nå, okay. Og det vidste jeg så ikke. Det er de alle sammen, yes. Okay. Yes. Jeg synes, det var fedt, at Inside Out fik for bedste manuskript, faktisk. Bedste originale manuskript. Fik den det? Ja. Vandt den ikke bare for animeret film? Jo. Jeg mener også, den vandt bedste mest originale manuskript. Nej, det var Spotlight. Det er da... Right. Original, det var Spotlight, ja. Ja. Nå, okay. Jeg synes bare, det giver jo også... Jeg synes bare, Inside Out fik flere. Det gjorde den ikke. Jeg fik en. Ja. Det var også en par. Det var også god. Bedste animeret spillefilm. Ja. Ja, selvfølgelig. Men de kunne også bare kalde den bedste Pixar-film, der er ude i år. Ja, ja, men bortset fra, at... Altså, der er... Nu sagde jeg så i forgårs, sagde jeg så How to Train Your Dragon 2. Ja. Og jeg kan ikke huske, om den er fra 14 eller 15. Det var nomineret i 14. Så. 14, ja. Ja. Den kunne nu sagtens tage kampen op imod Pixar, hvor den er tegnet på, okay. Måden historien er i den. Det er ikke sådan en typisk toer, sådan en cash grab. Så. Den fører historien videre. Det er meget ligesom Toy Story. Ja, det er præcis. Som jo så er Pixar. Ja, ja, jo. Men det var bare for at sige en tor. Så. And we're back. Men jeg synes, det er alt et sjovt, godt show. Det synes jeg også bedre end sidste år, i hvert fald. Men det er jo sådan lidt som sådan noget. Ja, det er jo lidt det samme. Altså, der er lige der omkring klokken 4:30, der har man grise. Ja, for... Sådan er det hvert år, ikke? Ja. Jeg synes, det var meget godt, at vi sad og holdt den kørende inde på vores gruppe inde på Facebook. Det var noget, der holdt mig vågen den nat, der i hvert fald. Det var helt vildt sjovt at følge med. Det var sjovt at have det der metalag på det. Alting blev lige kommenteret hver gang. Det var, ja. Også når de snakkede for meget og sådan noget, det var rigtig fint. Og Uffe Buchardt, han fik lidt på sviner også. Det har han jo så også fortjent, altså. Det var heldigvis Louise Wolff i år. Hun er ikke lige så irriterende som min der. Var det Chirux sidste år? Ja, jeg synes heller ikke, hun var nogen åbenbaring. Altså. Selvom jeg ikke er stor fan af Søren Høj, så synes jeg, han var en af de bedste at være de sidste. Ja. Helt klart. Det er også bare fordi, det er TV2, hende der, hvad hedder hun? Anne? Anne May? Nej. Anne Lind. Anne Lind Andersen, jeg kan simpelthen... Hun er så irriterende. Må jeg så ikke håbe, hun er en af dem, der lytter til vores podcast? Oh, nej, men så er det værd, vil jeg sige, hvis hun ikke har den. Ja, okay. Det fik hun lyttede, ja. Tak for den gang. Ja, tak for det. Tak for det, Anne. Det var hyggeligt. Jeg synes bare ikke, hun tilføjede bare ikke noget sådan... Jeg tænkte sådan, hvem man kunne have fået derind. Altså, man kunne jo fandme sikkert have spurgt P.U. Carsten eller et eller andet, altså. Jamen, ikke skulle da på TV2. Nej, det er så det, ja. De skulle lære det specielle Oscar-podcast, hvor det var Jakob Stegelmann og... Ja. Ja, det kunne være fedt. Måske kunne du bare komme tilbage på DR2. Ja. Ja, så kunne P.U. Carlsen få det, og så kunne Maria Monson tage det med en baby på armen. Det havde fandme godt. Nå, skal vi sige, det var det om Oscar, og så gå videre til nogle rigtige film, eller en rigtig film i hvert fald. En ordentlig film. En film. Ja, men Morten, inden vi går videre, så vil jeg også godt lige nævne noget andet. Yes. Der er en inde på vores forum, der har været så fin at skabe sådan en sten til os, sådan en Walk of Fame-sten. Yes. Hvor der står, han har simpelthen været ude og hugge den ud. Han har simpelthen været ude og hugge den ud, og han har malet den og ladt den tørre. Og, nej, jeg ved ikke, hvad han har gjort, men det ser rigtig fint ud. Det ligner sådan en på Hollywood, hvad hedder den? Strip? Sådan til strip, hvad hedder den? Der, hvor de laver de der stjernesten, halløj der. Ja. En Torben Niel Bok Christiansen. Ja, det var ham, der var med i Troll 2, at vi blev enige om. Nailed it, det navn der. Men det var rigtig fint, så tak for det, og tak for den support, vi har fået inde på gruppen. Og sådan. Og der er godt gang i både i vores forum, og folk er også gode til at melde tilbage generelt. Jeg synes, vi skal høre, om vi kan få et billede af den med dagens avis. Er det ikke sådan, man plejer at gøre? Et hvad for noget? Glem det. du er ikke med til så mange kidnapninger, Christoffer. Der plejer vi at sende billedet af dem med dagens avis. Nå, okay. Nemlig, ja. Men tak for det i hvert fald. Det var meget sjovt lige at få den. Og altså, også tak for den support, der er derinde. Det er bare fedt. Altså, det er fedt at have det i hvert fald, synes jeg. Christoffer, han lever og sådan noget. Nej, jeg lever ikke. Det er fedt. Det er det, der får en statue. Nej, det er han. Christoffer, han fortsætter lige om lidt, så kører han faktisk over i Sally Fields takketale. You love me. You really love me. Præcis. Lige præcis. Og igen, hvis der er nogen, der har mulighed for det, så må I meget gerne gå ind og anmelde os ind på iTunes, fordi at det... Stop. Okay, jeg stopper. Især Christoffer. Ja, anmelde Christoffer. Jeg stopper du. Godt. Cool. Godt, du har ret, Vi kører videre til aftens film. Det er jo godt, det er stort. Et lille resume, tænker jeg, vi kan starte med, for det er jo ikke alle, der har set den af en eller anden grund. Der er nok et par stykker, som ikke har set den før. Så vi har jo set White Men Can Jump, og det er en, alt sin simpelhed, en basketballfilm om en hoppebesværet hvid mand kaldet Billy, han stod en dag inde i den højt hoppende Sydney, mens han prøvede på at krejle sig til nogle penge på LA's fancy strandpromenade. De to mænd mangler begge penge og indgår derfor en lille aftale om at deltage i en basketballturnering for unge, håbefulde sorte basketballtalenter. Og alt går dog ikke som planlagt, så det var ikke længe før der flyver kugler af varierende størrelser omkring ørerne på de to stjerner. Og så Rosie Perez og hendes fløjlsbløde stemme også med. Og det er jo cirka det. Var det ikke meget godt, sådan lige... Det sælger den ret godt, synes jeg. Det var meget den. Det er heller ikke verdens vildeste plot. Altså. Nej, det er sgu ikke. Nej. Hej, hvor mange af jer har set den før? Ja. Jeg har set den før. Et par gange. Jeg har ikke set på, at jeg har set den før. Men jeg kunne godt huske en brudstykke af den. Men jeg tror ikke, jeg har aldrig set det hele af den. Nej. Jeg er spændt på at høre, hvad I synes. Hvad siger I? Er det ikke topmålet af sportsfilm? Jo, men altså, jeg gik ind, altså, du startede med at sælge den her, som en, eller jeg vidste godt, det var sådan lidt en sportsfilm, sådan måske sådan lidt streetbasketfilmen, ikke? Men, men altså, så jeg var sådan lidt skeptisk, men den endte egentlig med at være meget underholdende, og det er jo sådan lidt en, det er jo egentlig mere dramakomedie, end det er en sportsfilm for mig i hvert fald. Altså, basketballen, I er jo der, men det er ligesom, jeg ser det bare, det snakker jeg om, altså, det, jeg ser det bare som sådan et middel til at vise det her med den måde, man kan tjene penge på hurtigt, eller... Mm. Det minder jo sådan lidt på nogle måder om hvad hedder den, The Color of Money og ja. The Hustler. Lille bitte stor smule. Ja. Yeah. Mangler bare en mentorfigur. Ja. Altså, det kunne jo have været hvilken som helst sportsgren. Det kunne det jo. Men man kan sige, at den gjorde bare rigtig, rigtig meget for basketball. Ja. Altså, på det her tidspunkt, der eksploderede basketball på min, altså, på min skole. Mm-hmm. Vi fik sådan noget basketnet ude i skolegården. Og, altså, det var da sådan en film, som... Altså det, man ligesom tog med fra den film, da man så den i 92, eller 93, når jeg nu har set den, det var da netop den her måde at spille, altså dyrke sporten på de her slow-mo. Altså man kunne jo lige pludselig nogle af de der tricks, de lavede, og selvfølgelig kunne jeg ikke dunke vel. Altså, og så tanktops. Men der var noget, det var det der, man imiterede. Dengang fattede man jo egentlig ikke, hvad den handlede om. Altså det dybere lag der i filmen. Var det ikke også nogenlunde dengang, at Harlem Globetrotters var virkelig på sit højeste? Jo, og det var dengang, man kunne få de der Michael Jordan-sko, man sådan kunne pumpe op. Ja, som han også gør her i på det tidspunkt. Let me pump you up, siger han lige på det tidspunkt. Ja. Det var kæmpe stort jo. Og det var også cykelshortsene, og som man også har på her i, hvor han sådan inden under shortsene. Jamen, det er virkelig sådan et tidsbillede af 1992. Helt sindssygt, altså virkelig. Det der firkantede hår, Wesley Snipes han har. Ja, så de der mangefarvede tanktops. Jeg har haft sådan nogle tanktops. Ja, og så snakker jeg om den der t-shirt, den første Woody Harrelson er på. Nå, den der parental advisory. Ja, det var bare... Den var også alle steder dengang. Ja, de er lige ved at blive moderne igen, faktisk. Ja, det var det, der er rigtig, rigtig sjovt, at den her mode er jo... det er jo kommet tilbage igen, ikke? Jamen også bare... Så var også musik af Cypress Hill. Altså, det var også det i starten af 90'erne. Ja. De er jo ret store. Men det er jo et sjovt soundtrack, der er sådan den her film, for det er sådan en blanding af alt muligt, ikke? Og så det der anslag med det der, sådan noget, det er sådan noget, dem der står og synger ned på stranden, ikke? Sådan noget, hvad hedder det, sådan noget crooners, hvad hedder det? Nej, sådan noget, sådan kvartet nærmest, ikke? Og det er også det, man slutter af med til sidst, ikke? Altså, så der er sådan virkelig sådan, det er virkelig den der smelteile, det er virkelig, man får virkelig indtryk af det, det der Los Angeles, hvor man er på kysten, og så der er alle mulige kulturer, og der er Puerto Rican, og der er sorte, og der er hvide, og der er alle mulige forskellige genre af musik, og folk tager det og laver det nyt, og man tager basket og lægger det ud på gaden, og tager det ud til folket igen og sådan noget, så der er virkelig det her tema i det der med, det hele skulle være street, det hele skulle foregå på street, og det hele skulle sådan ud af de der sportshaller og sådan noget, ikke? Altså. Ja. Altså, jeg spillede også basket, sådan, vi var deroppe i weekenden og spillede noget hoops. Jeg købte en basketball og sådan noget. Men det var da ikke på grund af den her film, men det var også bare lidt en bølge, der var. Bulls, alle gik sådan nogle Bulls t-shirt, de der røde tanktops. Ja, men spørgsmålet er, om det kom med den her film, eller om filmen er, altså, hønnen eller ægget, ikke? Jeg tror, at Globetrotters, de var lige, altså, de var før det, og det er jo præcis som du siger, det er jo det her, de her trickshots, og det der, det er jo det, man prøver at efterligne i skolegården, når man spiller der og sådan noget, fordi det er jo det der med at snakke trash til hinanden og lave noget, der ser fedt ud, er jo sådan set sjovere end spillet. Man kan se, de spiller heller ikke så meget der. De bruger jo mere tiden på at stå og snakke til hinanden og snakke om deres mor. Ikke bare se den der turnering, de er med til, det er så fantastisk, der hvor det handler sådan, han bare går fuldstændig, han går full retard. Er der rimelig meget trash på? Han sejker sig selv rimelig meget op, det er fantastisk. Det er rigtig meget trash talk, i hvert fald. Det er helt det synes jeg. Men det er fandme god casting, ikke? Ja. Altså, det er noget af det der, det fungerer jo her i. Wesley Snipes og Woody Harrelson, ikke? Jeg kan ikke, hvad har de været med i før, den her? Jeg tror ikke, de har været med i noget før, men de blev jo sådan et makkerpar, fordi jeg kan huske, at Money Train kom. Ja, den var jeg i biografen og set. Det har jeg ikke været med den her. Ja, og der blev den markedsført på, at de var tilbage, The Magic's Back og sådan noget, tror jeg. Det er jo bare ikke helt det samme, fordi dem var ikke så, altså det var ikke en komedie. Nej. På samme måde som den her. Nej, det var stadigvæk sådan en buddy-film, ligesom, ligesom den her. Det var bare med lidt mere mørkere. Woody Harrelson kom jo, altså, med Sam Spar og noget andet. Og Wesley Snipes havde været med i nogle kampspor. Han har været med i et par stykker af Spike Lee's film på et tidspunkt der også. Oh, ja. Okay. Sugar, og så har han været med i en anden sportsfilm, vi måske også kunne se en anden gang, Major League, om baseball. Ja, yeah. Willie Mays Hayes. Og så var det sjovt, ja. Men hvordan har I det sådan med sportsfilmen generelt? Fordi når jeg hørte dig sige, eller jeg hørte, vi skulle se den her, så tænkte jeg bare, åh, sportsfilm, Det siger mig egentlig ikke så meget af sportsfilm, for jeg synes, mange af dem, de er så forudsigelige, fordi så bliver der bygget op til et eller andet, de træner, og så bliver der bygget op til en eller anden stor kamp, og så vinder de den kamp, og så er det ligesom over. Jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg har det med dem, men jeg har eddermame set mange af dem. Altså, det er måske også sådan lidt sådan 90'er-genre. Og det var også dengang, man bare begyndte at se, man ød jo bare film. Altså, man var jo ligeglad med, altså jeg er meget mere selektiv nu, end jeg var dengang, ikke? Så man har set rigtig meget af det der Cool Runnings og Mighty Ducks. Ah, Cool Runnings, den er fed. Åh, Mighty Ducks, de var da fantastiske. Altså, det var sådan, små børn, som kom fra ingenting, og så vandt de. Men også fordi man selv dyrkede så meget sport, så det var bare en del af hverdagen, ikke? Der er også en A League of Their Own, kan I huske den? Ja, Tom Hanks. Den synes jeg er meget god. Men altså, jeg har det jo sådan lidt med sportsfilm, jeg synes, de er sådan lidt for at sige, men jeg synes faktisk, den her, den var lidt noget andet, fordi den her, igen, altså, sporten her, I er egentlig ikke så vigtig, det er bare et middel til at opnå noget andet. Det er ikke sådan, de... Jeg ved det ikke, jeg synes, det er stadig ikke... Det er jo i alle sportsfilm, sådan set, det er der er jo altid en grund til, at de dyrker den sport, altså. Men jeg synes bare, her der fylder det mindre, det er ikke sådan, det er ikke sådan, de lever og ånder for... Nu er det lige basketball, han tilfældigvis var god til, men han kunne også være god til... Poker. Men det passer bare godt, fordi det er sådan en mod en, to mod to. Altså, der er virkelig... Det er ikke, der er ikke særlig mange... Det vil ikke være sjovt at vise en badmintonfilm. Altså, Jo, prøv at se, det er altså badmintonfilm. Det vil være fantastisk. Og det er sjovt, fordi jeg hader at se sport. Virkelig. Det er kun, hvis jeg selv dyrker noget, jeg synes, det er sjovt. Men jeg elsker at se sportsfilm. Jeg synes, det er meget, på en eller anden måde, bekræftende at se sådan nogle... hvis de lavede godt... så er det meget bekræftende at se sådan nogle film. Det synes jeg. Det er meget sjovt. Men jeg er fuldstændig enig. Jeg har aldrig dyrket sport, må jeg indrømme. Og jeg hader at se sport. Jeg ser ikke fodbold, jeg ser ikke håndbold, og jeg slår altid over på et eller andet, ser en film, hvis der er en håndboldkamp med Danmark mod et eller andet land. Altså, jeg gider ikke se det. Men jeg elsker sportsfilm, og jeg har haft mange diskussioner med en af mine kammerater, der elsker sport i alle afskygninger. Om det er Tour de France, om det er fodbold, om det er håndbold. Jeg elsker sportsfilm, men hader sig sport. Han hader sportsfilm og elsker sig sport. Der kan okay, mange diskussioner ud af. Det er jo sjovt, at det er mig, der er sportsnørden her i det her selskab, så. Altså, jeg ved ikke, hvem siger det mest, om de gnævne filmnørder eller mig? Det ved jeg ikke helt. Du ser mere fodbold, end jeg gør. Ja, det gør jeg helt sikkert. Også mere håndbold. Jo, og det, i 92 så jeg eddermame meget. Du har jo samlet på de der fodboldkort. Du har været totalt fodboldnørd. Ja. Og det gjorde jeg også dengang. Jeg dyrkede meget sport som barn, men ikke efter jeg har fået valget selv. Jeg sad, at dine fælder tvang dig til. Altså det eneste sport, jeg gider at se, det er MMA. Altså, ja. Det er det eneste, jeg synes, det er selv. Men det er egentlig også interessant, altså, fordi kan de her skuespillere finde ud af at spille basketball? Det kan de vel godt. Det er sjovt. Hvis du læser trivia om dem, så havde de jo trænere på sig. Og de fik jo faktisk også, de trænere, der trænede Wesley Snipes og Woody Harrelson, de sagde jo, at de faktisk godt kunne have kvalificeret sig til et sådan rimeligt high school league, tror jeg, de sagde. Ja. Okay. De virker ret dygtige. Ja. Ja, men det er jo også koreograferet det hele. Det ved jeg godt, og det er også klippet. Og det kunne være meget sjovt, at stå også i trivia landsted med Woody Harrelson, han har sagt, at han havde jo spillet den en gang, han gik i high school, eller hvornår det var, i hvert fald da han var yngre. Og så ham, det er hans træner. Ham havde han også lige stået og trash-talket lidt med, at han var så god til at spille basketball og bla bla bla bla bla. Og så det næste kvarter, der fik han bare slag af ham træneren, fordi at det var de mest ydmygende 15 minutter i hans liv, siger han. Og han sagt, det var det også sådan. Fedt. Men det fede er jo også, at der er faktisk nogle af dem, de spiller mod, som er NBA-stjerner. Eller var det dengang i hvert fald? Okay. Ja, der er et par stykker spredt ud igennem filmen. Så der er det helt klart nogle talenter. Som selv jeg kunne genkende. Men jeg havde det også lidt, da jeg sad og så filmen, så sad jeg også og tænkte lidt, okay, man skulle nok have levet i 90'erne, og man skulle nok vide noget om amerikansk basketball på det her tidspunkt, for rigtigt at få noget ud, altså for at få nogle ekstra ting ud af den. Jeg kunne mærke, der var sådan nogle ting der, hvor de snakkede om fjernsynet og sådan noget, det der skete i fjernsynet og sådan noget. Der skulle man kende dem, det der foregik og sådan noget, ikke? Og dem, der spillede og sådan noget. Jeg vil så sige, at der er rigtig mange jokes, jeg ikke har fået med, fordi vi har set den uden tekster. Og hende der, hvad hedder hun, Rosie Perez, ja. Hende forstår jeg simpelthen ikke, når det ikke er tekstet. Hun er forfærdelig. Hold da kæft, mand. Ja. Hun snakker så hurtigt. Og der så var snakker. Engelsk tekster på den tyske Netflix. Nå, okay. Vi har lukket ned for vores tyske, tyske Netflix. Ja. Ja. Det er heldigvis ikke ramt der endnu, den... Ja, hun er godt, har hun været med i anden? Ja. Hun har faktisk været med i en del, og også for nogle ret store instruktører også. Hendes, okay. hendes filmdebut var jo i Spike Lee's, hvad var det, hans anden film, Do the Right Thing. Den er der jo også gik hen, og jeg kan ikke huske, om den vandt en Oscar tilbage i slutningen af 80'erne, men den var i hvert fald Oscar-nomineret dengang. Hun og hun har været med i Peter Weir's Fearless ja, over for Jeff Bridges også. Men jeg synes bare, hun er så... Hun er fandme ringen. Altså, mm. Jeg ved ikke, om hun er ringen. Og i fjerdags var hun faktisk også nomineret, så vil jeg huske. Men hun er bare sådan enerverende. Hun er sådan... Hun er på en tidspunkt, det sad jeg tænkte sådan, åh, hun irriterer mig bare. Altså, vi var bare ud af film og irriterer mig. Are you kidding me? Den der men, stemme der. Men er alligevel, at... Altså, den der accent. Starten er jo meget sjov, fordi hun... hun irritationsmomentet sådan... bliver båret videre igennem filmen, det der med, at du skal ikke bare hente vand til mig, du skal fortælle, at du også ved, hvordan det er at være tørstig. Hele det der virkelig... Ja, det der, hun har læst sit blad. Ja. Jeg synes, det bliver båret ret godt igennem, lige indtil vi kommer til Jeopardy-showet. Der, de der kvarterer, der kunne de godt have klippet ud. Der bliver det sådan lidt for meget. Jamen, der var et tidspunkt der, hvor de slår sig, eller der, hvor hun kommer, hjem og sidder og vinder, der, hvor han havde så brugt alle pengene, eller han havde gamlet pengene, fordi han mente godt, at han kunne dunke over for Snipes' figur. Og så kommer han hjem, og så skælder hun ham ud, og det er bare det, jeg har bare skrevet sådan i mine tekster, jeg forstår ikke, hvad hun siger. Hun siger noget om, are you kidding me? Og så kører den bare. Jeg kunne næsten ikke forstå, hvad hun sagde. Jeg anstrengte mig virkelig, men jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var for nogle ord, hun sagde lige der. Så hun er meget sådan utydelig, og sådan, du har ret sådan, på et tidspunkt ind i sådan halvvejs ind i filmen, der bliver hun bare rigtig, rigtig irriterende. Fordi i starten er sådan, om hun er egentlig sød og charmerende og sådan noget, men så lige på et tidspunkt, der bliver hun bare for meget. Der, der er hun bare... ja, nej, jamen, ja. Hun fik et par roller af den type, der tilbage i den, på det tidspunkt, der hun var også med den der, hvad hedder den, It Could Happen to You, med Nicolas Cage og Bridget Fonda. Den der, hvor han spiller politibetjent, hvor han siger til servitrisen, at hvis han vinder i lotto, så giver han en halvdel af den lotto. Ja, det er hende, der er kæresten, der også der bliver sur. Ja, der bliver hun sur, fordi han har givet halvdelen af alle de millioner væk der. ja. Men jeg synes ikke engang, og noget helt andet er, jeg synes ikke engang, hun er sådan særlig, hun er ikke specielt lækker. Nej, men jeg ved ikke, dengang der sad man jo bare håbet på, at der var et eller andet, der faldt ud af den der skide t-shirt, hun var nogen lige. Ja, det er sådan den for evige cheese i den der film, der hun har den der t-shirt på. Det er sådan, kunne der lige falde en lille boob ud, måske? Kunne der det? Hvis hun lige vendte sig lidt derover, kunne der så falde en boob ud? Det er rent, og det sad man og ventede på. Det sker ikke. Jo, det sker faktisk på nogle tidspunkt. Ej, de går i bad på et tidspunkt, der ryger tøjet. Det er en ugans boobs. Nogle af hendes boobs. Nogle af hendes boobs. I hvert fald to. Men jeg ved ikke, jeg synes hun var sådan, hun var ret irriterende. Men det sjove er jo præcis det, du sagde der med at det behøves ikke at være en basketballfilm. Det er sjovt, jeg læste Ebert's review af den, han sagde, at han gav den faktisk ganske god karakter, netop fordi at instruktøren og manuskriptforfatteren, som så er den samme, Ron Sheldon, han virkelig formåede at kendte de karakterer, der var der i, og så lavede dem indlevende. Jeg synes, det man kan sige meget om film, men jeg synes faktisk, det er en ganske fin film, og den holder. Der er også lavet nogle ganske udmærkede sportsfilm, Ron Shelton, der er som der lavede Tin Cup med Kevin Costner. Ja. Men jeg synes, det fungerer godt. Jeg synes, dramaet mellem de to fungerer skide godt, altså, og det, at Woody Harrelson hele tiden bliver ved med at tabe pengene, altså, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Og, jamen, han er også et fjols af karat. Han er jo sådan sin egen værste fjende, ikke? Altså, men det er jo også... Hey, bros before hoes. Ja, men det er også den amerikanske drøm, ikke? Om at lave de hurtige penge, og sådan hele tiden lave flere og flere penge, ikke? Og ikke sådan ikke kunne styre sig, ikke? Og have den der stopklods, ikke? Og, ja, det er den amerikanske drøm. Jamen, det er jo det der klasser med den, ikke? Altså, han er jo grådig, ikke? Det er jo det, der går galt. Fordi at, altså... Jeg tror ikke, at han er grådig. Jeg tror bare, at han er dum, og så han gerne vil vise, at han kan noget sportsligt. Det er jo der. Man hørte jo lige fra starten, at grunden til, at han, de tabte alle de penge, var fordi en af modspillerne sagde, at han ikke var god til at score mål. Og så var det, at han gik imod den der fiksede kamp, hvor at han skulle tabe. Fordi der skal da ikke nogen, der skal sige til ham, at han ikke kan finde ud af det her. Det samme med Wesley Snipes, han skal heller ikke sige til ham, at han ikke kan finde ud af dunk. Selvfølgelig kan han dunk. Ja. Så jeg tror bare, han er... Men han vil jo også helt en bevis, at han er lige så god som, eller han er lige så god som de sorte, ikke? Der er jo også en anden... Jeg tror netop ikke, det er pengene, der betyder noget for ham. Jeg tror bare, at han vil ikke tabe ansigt. Men der er også noget andet på spil i den her film, ikke? Og det snakker vi også om. At den kommer jo også ind i en bølge af de der film, der handler om forhold mellem sort og hvide, ikke? Jungle Fever, Boys in the Hood. Det er også, det er også lige omkring, altså der er jo også de der optøjer i Los Angeles. Og ja, ja, men hele John Singleton og Spike Lee og sådan noget. Mm. Altså, den kommer jo ind i den her debat, hvor det handler om det her med, hvad er forskellen på de sorte og de hvide miljøer? Ja. Er de egentlig så forskellige, og kan vi finde ud af at leve sammen og sådan noget? Og... Men det gør det på en meget anden... Altså det gør det på en meget, meget anden måde, hvor der ikke er hele det her racismebegreb herindover, hvor de mere... bare trash-talker hinanden. Tillægger alligevel hinanden nogle fordomme, ikke? Altså, siger noget med, at han har jo også de der fordomme, at man ikke kan dunke, fordi han er hvid, ikke? Og han har jo så nogle andre fordomme om sorte. Og så hele den der fordomme med, at den måde, de kan narre de andre på, med at de får Woody Harrelson med til at spille, som om han ikke kan finde ud af at spille basketball, fordi han er hvid. Det er jo også en rimelig stor fordom, der er jo så også virker til deres fordel, må man sige. Ja, det er jo den måde, de narer den på, ikke? Men jeg kan godt lide, det bare sådan, at det er lille drama, ikke også? Mm. Fordi hver gang, der er på et tidspunkt, hvor Woody Harrelson, han bliver han hentet af de der mænd, der er efter ham og sådan noget, og man tænker egentlig, det sådan er rimelig dramatisk, sådan på billedsiden, så kører der bare sådan noget glad musik i baggrunden. Ja, der er sådan noget easy listening. Så den er ikke sådan, altså, det kan jeg egentlig meget godt lide ved den, at den er sådan, den er ikke så overfortalt, og den er ikke så overdramatisk. Det er mere sådan... Det der, hvor han får stokket chok og den ned i bukserne. Ja. Ja. Ja. Så det er egentlig sådan... Men det er også det, der gør den mærkelig, at den ikke helt kan finde ud af, hvilken genre den... Jeg kunne egentlig meget godt lide det der. Altså, den har jo den der... Jeg synes jo helt sikkert også, den har noget socialrealisme over sig på en eller anden måde. Altså, vi ser jo også det her miljø, og vi ser jo også, hvordan de lever i det her miljø, ikke? Altså, det er jo et fedt miljø, det her. Det der LA, lidt sådan, ikke sådan, ikke... Det er jo også sådan gadeniveauet, ikke? Ja. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke de rige og de kendtes niveau, vel? Det er sådan nede på gaden ved minimanden, ikke? Og nogen, der prøver bare sådan at overleve, ikke? I det her hårde miljø, ikke? Men samtidig er det også sådan lidt miljø, hvor alle skrider alle, ikke? Det er sådan ud... Hvad siger du, Morten? Bare kør. Jeg siger, det er sådan et udvidet afsnit af Beverly Hills, på mange måder, ikke? Fordi det foregår nogenlunde samme sted, det er samme strand... Det her med, at der lige er den her problematik omkring sort og hvide, det er sådan et typisk public service afsnit af Beverly Hills. Er der ikke også et afsnit af Beverly Hills, hvor Steve han bliver hoslet af nogle basketballspillere? Jo. Skud. Der er også et afsnit omkring sådan nogle sorte mennesker. Der er der ham der prøver at komme ind på college. Ved What? Er der sorte mennesker med i Beverly Hills? Det er i nogle få afsnit, når de lige tænker, at det skal være politisk korrekt, så kommer de lige ind. Okay. Så spiller de kun basket. Det er det, de... Ja, og Brandon bliver jo sådan der ven med en af dem der på. Ja. Jordan Bonner, det er ham der bliver kæreste med Arne. Nå ja, sgu da, de får børn sammen og alt muligt. Ej, det er Jesse. Men, nå ja, det er Jesse. Han har også det der firkantede. Han kom lige ind i kampen, Morten. Ja, dammit, men han var også mørk. Ja, han er hispanic. Mm. They all look alike. Men altså den har jo en pointe, ikke? Ja, at den har jo enorm kærlighed til det her miljø og de her mennesker, ikke? Altså de prøver virkelig bare at klare sig på de kår de nu har, ikke? Og det er jo ikke sådan, det er virkelig sådan fra dagen til dagen, altså fra hånden til munden. Altså de lever virkelig sådan, tjener lidt penge ud og prøver simpelthen at lave lidt flere penge, måske tabe dem. Altså det er sådan hele tiden. Jamen, jeg elsker det der, at Rosie Perez's karakter tror hun kan leve af det her med at være i TV og være og vinde Jeopardy's. Ja. Det er vel egentlig det talent, hun har. Jeg tænker, hvor mange gange vil amerikansk TV ligesom kaste hende. Altså, det er jo den amerikanske drøm, at hun kan leve af det her talent og arbejde hårdt for at være TV-stjerne. Altså. Jamen, der er jo faktisk nogen... Det, de gør, er jo, at hvis de vinder, så får de lov til at gå videre. Så hun kan rigtig godt leve af det et stykke tid, men... Og det er jo også, som jeg forstår hende, og hun siger det, det er jo, at det er sådan en slags... springbræt, hun får penge til, hun så kan komme hen på skuespiller. Ja, det er rigtigt, det siger hun på det tidspunkt, der til sidst, for hun går med ro. Hun er rimelig sikker på, at fremtiden bare kommer til at køre. Yes. Ja, men det er jo også lidt sjovt, at det faktisk er hende, der får succes der. Det er jo også, altså film har jo lidt sjov dramaturgi. Altså det er også det der, vi får det der mærkelige anslag, hvor han bare kommer til byen, nærmest som sådan en sheriff, der kommer til byen, eller han, jeg ved ikke, han kommer til miljøet på en eller anden måde. Vi ved ikke rigtig noget om hans baggrund. Og så starter vi så med den der basketballkamp. Det er meget lidt dramatisk. Meget lidt, der er jo ikke noget... Der var han møder de der barbershop. Ja, det er det der barbershop-quartet-ting der, ikke? Og så der, det er jo ikke sådan, der er jo ikke bygget op til et klimaks som sådan. Det er bare sådan, lige pludselig mangler han penge, og så mangler han først penge, så hjælper han ham, eller han skal vinde hende tilbage, og så hjælper han med det. Og så mangler han penge, fordi de bliver berøvet, og så slutter den ligesom det bare, og så slutter den med, at de skændes, ikke? Jamen, der er da nogle fede kampe indtil da. Jeg synes, det... Jo, men hvis du ser sådan en traditionel film, ikke, så er den jo bygget op efter, at der er et eller andet, de skal opnå, og så er der måske point of return, og så er der et klimaks, ikke? Men her, det er ikke sådan, jeg troede, den ville blive bygget op til, at der var en stor turnering, de skulle til, og så tænkte jeg, nå, det er så det, det handler om den store turnering, men det gør den ikke, altså det er jo mere et socialrealistisk drama, end det egentlig er sådan en komedie, typisk komedie. Men det er også sjovt det der med, så skal han genvinde hendes tillid, og det gør han ikke. Det gør han jo egentlig. Altså filmen kunne jo lige så godt hedde Bros Before Hoes. Det synes jeg faktisk var en mere passende titel. Fordi det er jo det, han gør. Han vælger jo sin bro frem for... Han vælger igen. Jeg synes, han vælger det sportslige, fordi den ligger jo op til lige fra, hvad det hedder, filmens første minutter. Nu der hører man jo om The Duck og hvad nu ham den anden hed, som er de største basketballtalenter i LA på daværende tidspunkt. Og det er jo dem, han får chancen for at spille mod til sidst. Og det er jo det, han vælger. Men det er da også lidt atypisk. Er det ikke det, Morten? Altså, det man ville jo gerne have, at de skulle blive kærester til sidst. Nej. Igen. Hun er jo forfærdelig. Jeg ser, skal man også som tilskuer synes det? Det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er lidt der... At hun har jo også lidt ret. Han kan jo ikke finde ud af at styre det. Nej, han er jo også træls. Men han har brug for at lære det. De har fortjent en anden sag. Det er sjovt, hun laver heller ingenting. Det eneste, hun gør, det er at læse til at komme i Jeopardy. Hun er gået på aftenskole eller et eller andet skole, og så læser en masse bøger for at blive bedre til Jeopardy. Det er alt, hvad hun laver. Jeg elsker også, de fyrer bare pengene af. De bor på det der hotel, det der Shangri-La Hotel. Ja, også det der med, og så kommer hun ind på den der Jeopardy-lot, og så er hun bare lige pludselig med. Det bliver heller ikke forklaret, hvorfor det er sådan. Nej, det er der jo ikke tid til, at de skal spille basketball. Ja, det er det. Men så lige pludselig er de bare med, og så... Det er klart, at basketballen der fungerer bedst, synes jeg. Jeg synes også, visuelt er den også kedelig. Det er en kedelig film. Altså, jeg ved ikke, hvad den har kostet, men... Ja, jeg synes at de der basketballkampe de er ret fint koreograferet. Men det ligner et afsted. Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes, de der basketballkampe er rigtig fint koreograferet. De der slow motion. Men jeg vil sige, den sidste kamp, den der lange... Det er jo bare en lang montage i slow motion. Det er måske sådan lidt kedeligt. Det sjove er jo, at den klimakset er jo næsten den der turnering, hvor Woody Harrelson, han går fuldstændig all in, trash talk. Altså, den kan ikke leve op til det hype, der er der i senere hen, fordi det er virkelig, virkelig godt, det er også, synes jeg. Trash talking er jo også off the rail her. Det er der, hvor de står der, too easy, no, too easy, no, too easy. Men det synes jeg, det er, altså, som barn, da jeg så den, der var det jo klart den sidste kamp, hvor de var op imod de der to legender, ikke? Altså, det var jo fantastisk. Ja. Hvor nu, synes jeg klart, det er den der turnering for All Blacks, synes jeg, var meget sjovt, at han er med i den som eneste hvide mand. Jeg synes, at der er mange gode quotes, ikke? Altså, bare alle de der mama jokes, ikke? Det der, your mother was an astronaut, og your mother's... Hvad siger han også, at din mor er så, hun er så fattig, så jeg skal bygge en shelter til hende, så kan man, hun kan få et hus og sådan noget. Altså. Jeg tænkte faktisk lidt på, om det var her i de der mama jokes startede, de der mama jokes, man så i film. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg er lidt ældre end det i hvert fald. Er det ikke lidt en 90'er ting, det der med de der mama jokes, det der, your mama's so fat? Jo, men... jeg tror ikke, det kommer derfra. Jeg elsker også den der scene, der er med ham der Raymond, han skal spille mod den. Og så følger man ham, og så går han ind for at lave det der indbrud, eller han går ind for at røve den der kiosk. Ja. Han tager lige den der elefanthue på, og så genkender ham der kiosk. han var en af de rigtige basketballstjerner. Om Raymond der? Yep. Okay, men så, what the fuck are you doing, Raymond? Come on, Raymond. Og så ender han med, at han sælger pistolen til ham. Now you're robbing me, siger han så. Men synes du, den var kedelig film, Maria? Nej, overhovedet ikke. Altså, nej. Jeg synes, den var fin. Altså, jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg var måske sådan lidt skuffet over, hvordan, fordi jeg selvfølgelig begyndte at gå mere op i kameraarbejde og sådan i stilen i en film, ikke? Selve filmens udtryk, og der tror jeg nok, der er jeg nok lidt skuffet. Men det passer meget godt til det miljø. Altså, det er jo meget sådan, det er rough, og det er meget sådan on the street, og det er det. Men det startede jo meget underligt. Det startede jo som et afsnit af Baywatch, hvor vi kører ned langs stranden. Vi ser endda et strandhus. Det er faktisk også samme strand, som Baywatch er optaget på, tror jeg. Ja. Jamen, det er jo meget sådan, altså, den slår meget anden allerede der, Morten. Men det er meget, den skifter meget stil sådan undervejs. Men det ved jeg ikke, jeg synes bare, den rammer tonen rigtig godt med de der kampe. Men alt uden for kampene er sådan lidt ligegyldigt. Det er bare fyld, for vi kan få flere kampe. Der er faktisk, nu du siger Baywatch, der er faktisk et afsnit af Baywatch, der hedder Lifeguards Can't Jump. Okay. Som handler om, at Mitch og Garner, de går undercover som street basketball players for at løse en spillers mystiske død. Så har de også en hvid og en sort sammen. Ja. Og strandene i Venice. Okay. Men har I set, de vil lave en ny Baywatch-film, har I set det? Ja, med The Rock. Hvad siger I til det? Altså, The Rock er med, så er jeg en. Men er du ikke lidt ligeglad med en Baywatch? Jo, forfærdeligt. Jeg tror, men er det stadigvæk, kører de stadigvæk med, at det skal være sådan... Så også Hasselhoff er med. Ja. Han er med i alt jo, altså. Men det kører de stadigvæk med, at det skal være sådan spoof-agtigt. Ligesom de gjorde med Starsky & Hutch og med de andre, der de har lært. Ja, det bliver de næsten nødt til. 21 Jump Street, altså. Bliver de ikke næsten nødt til det? Der er der ingen, der tager det alvorligt længere i hvert fald. Jamen, har man nogen problemer? Men der er pæne, hun lever nede af stranden, så. Jamen, der er jo en ny CJ med i den, tror jeg nok, jeg så. En ny CJ? Hvordan har I det med det? Jamen, det har jeg da ikke særlig godt med. Nej. Hvorfor de ikke spurgt Pam? Hvordan ser hun ud i dag? Men det er ingen, hun kan godt køre en runde mere, det tror jeg. Ja. Men de der er godt nok nogle ranser i, hvor de bare går fuldstændig amok med at svine hinanden til. Altså, det handler mere om at svine hinanden til, end at spille basketball nogle gange, ikke det der? Ja. Og den er, see ya, didn't wanna be ya. Hvad er for jer så den perfekte sportsfilm? Det er sådan hele tiden, der er også den der, hvor han bare sviner hans kammerat til. Han siger sådan et eller andet... Shut your anorexic malnutrition tapeworm having overdose on Dick Gregory Bahamian diet drinking ass up. Leave me alone. Det er Sydney. Den har du til næste gang, der er en, der generer dig. Ja. Det er sådan, det bliver jo også lidt, altså, men det var også bare, det var bare fedt i 90'erne, det der med, hvor meget kan man svine andre. Og så det der med, at når de står sådan og kører hinanden op til kampene, så kommer de helt op og kører over, der er en, der siger noget om en eller andens mor, eller en søster, eller sådan noget, sådan tænker, okay, det er en eller anden fremmed mand, der sviner din søster til, altså. Spil nu basketball for helvede, altså. Det er også det, Woody Harrelson kan. Han er jo fuldstændig glad. Nej, det er han så ikke. Han går da fuldstændig amok der til den der turnering. Men det er så, fordi man måske... Det er måske, han stadig er lidt sur på Sydney, der. Jamen, det kan jeg godt forstå. Men det er jo lidt det der, de psyker hinanden. Altså, det er jo det samme med boksere. Der har de jo også med, at de sviner hinanden til før boksekampen også. Jamen, det er rigtigt. Men de gør det bare, imens de spiller dem her. Det er sådan lidt sjovt. Ja, men... Der er jo ikke lige sådan et møde aften før, der skal være en basketballkamp. Ligesom når de skal bokse. Sådan face-off, ja. De skal veje sig sammen. Det er en stor pressekonference, når de nu skal udholde en street-basketkamp. Altså. De skal måles. De skal måles alle sammen dagen før. Ja, de skal lige vejes en gang. Ja. Der er også, Morten, you either smoke, or you get smoked. En af de største suspenser sig i, det var med Woody Harrelson, han havde hår, eller om han ikke havde det der med, han har kasket på lige fra starten, og så sådan, tag nu den kasket af, vi skal se, om du har hår, eller om du ikke har. Det sjove er jo så også, nu når han tager kasketten af, at så kan man se, at der er ret stor højdeforskel på hans hår nogle gange. Der var de ude og kigge på hus, der er det rimelig højt, der er det faktisk sådan rigtig... Okay, så du siger wig, med andre ord? Nej, det tror jeg ikke. Men, Morten calling it now, Wiggate. Hvis han tabte håret i sådan en fart, at man simpelthen kunne se det på optagelserne, ikke? De der par måneder. Det er... Højere tændinger. Det er samme med Fantastiske Fire. Ja. Ja, med den der peruk på Rooney Mara. Det er nok den samme, hun har fået på Kate Mara. Ja. Og Kate Mara, undskyld, det er ikke Rooney. Hvad er jeres perfekte sportsfilm så? Jerry Maguire. Ej. Det kan ikke komme bag på nogen. Jeg fucking elsker den film. You Complete Me. Det er der ingen tvivl om. Det er bare fordi Tom er med i den. Ja, det er det selvfølgelig. Den tæller ikke. Jo, jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide Cameron Crowe. Hvorfor tæller den ikke? Det er sgu da en sportsfilm om noget. Ja. Ej, den kan jeg i hvert fald, den kan jeg rigtig godt lide. Den har jeg sådan en svaghed for. Også ham der, den lille dreng der i. Oh. Ham der, et menneskehoved vejer 7 kilo. Nej, det ved jeg ikke. Det er fantastisk. Men så er der den der, show me the money. Nej, han er sådan, okay, han kunne godt høre. Cooper Gunny Jr. Ja. Han er træls der, han er også træls i Pearl Harbor. Han er bare træls. Ja. Er det ikke, han er også med i den der film, hvor de er dykkere. Der er han da sådan lidt... Men er jeg. Ja. Der er han lidt bedre. Ej, nu er det lige den, jeg kom til at tænke på. Jeg ved ikke, om der er andre sportsfilm. Altså, jeg bliver nødt til at sige Rocky. Altså, det er den ultimative sportsfilm for mig, og den ultimative sådan, historie om en mand, der sådan overkommer forhindringer i sig selv og udefra, og det fede er, i den første Rocky-film, han taber til sidst. Han vinder ikke i den første Rocky-film. Nej, den er god. Det er så fantastisk, at man har tur gjort det. Raging Bull, ja, okay. Okay, godt, jeg trækker lige min Rocky tilbage, og så rykker vi op på Raging Bull. Det er en fantastisk film. Ja. Hvem er dig, Niels? Den er meget god. Jeg synes også, at en, som vi nævnte tidligere, Tin Cup, også af Ron Shelton, den er også svær at se. Mm. Også fordi den ikke tager sig selv specielt alvorligt. Men er det Kevin Costner? Ja. Og ja. René Russo og Cheech Marin er vist også med i den. Don Johnson. Don Johnson, ja. Sådan. Men jeg synes også, en film, som der ikke er ret mange, der kender, en, det her Miracle, med Kurt Russell, som det amerikanske ishockey-landsholds træner, at det foregår engang i 80'erne. Det er en virkelig historie, som mange af de der sportsfilm jo er. Hvor de bliver trænet til, at de så skal møde russerne på et tidspunkt. Og det er faktisk en rigtig god film, og jeg mener faktisk det samme med instruktør, som har lavet Warrior også. Gavin O'Connor, jeg mener, det har han lavet den også. Ja, Gavin O'Connor har lavet den i hvert fald. Ja. Okay. Og så er det så også Dodgeball, den er også ved at se. Dodgeball? Jamen, det er en sport, altså. Ja, det er også en vild... han er bare så vild her i, hvad hedder han? Ben Stiller. Ben Stiller, ja. Den er rigtig god også. Ja, den er vel jo. Og The Bad News Bears, den gamle med Walter Matthau, den er simpelthen så politisk ukorrekt, at den er genial, altså. Cool. Der er mange gode sportsfilm. Ja. Der er så også en med jeres allesammens favorit, det er Russell Crowe, Cinderella Man. Det er også en sportsfilm. Oh, ja. Der er også Ali. Altså, jeg er jo mest i boxingfilm. Der synes jeg, der er nogle gode. Jeg synes, det er også Will Smith. Will Smith som Ali, synes jeg er rigtigt. Det er jo så også Michael Mann, men altså, den er virkelig også god. Den kan jeg godt lide. Så der er også Slapshot. Også med ishockey, med det mest vanvittige hold med ishockeyspillere. Med Paul Newman som deres træner. Det lyder fedt. Den er rigtig god. Og samme instruktør, som lavede Sidste Stik og Butch Cassidy. Og sådan er den bedre end Mighty Ducks? Nu vil jeg sige, om jeg aldrig set Mighty Ducks. Ej! Mangel i min opdragelse. Jeg det kan jo faktisk, det kan jo nå til næste gang. Der er, også en, er der ikke fire af dem også? Jeg har heller ikke set Mighty Ducks. What? Det er da en fejl. Der er også Million Dollar Baby, synes jeg også. Nu er jeg igen i boksen. Nej, den er altså ikke særlig god. Den kunne jeg meget godt lide. Den bliver trukket, efter min mening, synes jeg, den bliver trukket gevaldigt ned af de der karikerede typer der. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg har også kun set filmen. Så er The Wrestler også. Hvad med, har du set Creed, så nu er du altså glad for boksfilm? Nej, og det har jeg ikke gjort, fordi jeg var lidt træt af den sidste Rocky-film. Det var også godt. Nå. Okay, det så kan du heller ikke lide Creed. Det er stort set samme film. Nej, det kan jeg nok ikke. Det ved jeg ikke rigtigt. Men der er jo også The Wrestler. Ja. Ja. Hvis du kan lide sport. Det er en god boksefilm. Ja. Og Karate Kid er der jo faktisk også en film, som vi har snakket om før. På mange måder også en Rocky-historie, ja. Det snakker vi også om dengang. Der er rigtig mange. Og der er så også det, vi snakker om tidligere i aften, der med, at sportsfilm behøver nødvendigvis ikke handle om sporten. Det behøver ikke være det vigtigste. Sådan en som The Fighter med Mark Wahlberg og Christian Bale. Der er det jo sådan set heller ikke sporten, der er vigtig i den. Altså, der er det jo det der forhold mellem brødrene, og hvordan de har det i deres liv, de to der, altså. Men der er bare et eller andet over sportsfilm. Også sådan en film som Major League, altså hvor at det behøver sikkert at være super realistisk, men jeg har aldrig set en baseballkamp i mit liv, og der er bare et eller andet ved sådan en film også, som er så fantastisk på grund af de karakterer, der er med deri. Og så, jamen jeg synes, det er så fedt, der hvor jamen, Charlie Sheen kommer tilbage, og det er godt. Altså der er også Warrior. Altså nu vi er i MMA, det synes jeg også, det er sådan den mest vellykkede MMA-film, der er lavet. Men det er faktisk, jeg har været meget utilfreds med de MMA-film, der har været lavet. Jeg synes, de har været meget sådan, de har bare ikke været gode. Jeg ved ikke, det er en svær film at lave åbenbart over det der MMA-miljø. Men det er nok, fordi det, de laver i buret, det er så fantastisk i forvejen. Så det er sådan svært at lave det mere fantastisk ved at lave det filmisk, tror jeg. Fordi så bliver det også urealistisk, så det er selvfølgelig en balancegang. Jeg tror, det samme har jeg lidt med boxing. Så du mener, den er bedre end alle de der teen, jeg ser godt ud og slår på hinanden? Ja, det mener jeg. Jeg var lidt træt af den der bror-historie, der var der i. Den synes jeg var lidt lam, men jeg ville have haft, det bare var Bloodsport, hvor han var god, og så var det bare ligesom bare det, og han skulle ære. Jeg synes, det fungerede ret godt, og jeg synes også, Nick Nolte, han er ret fantastisk deri. Jamen, den er faktisk okay, Warrior. Det synes jeg helt sikkert, er. Apropos Nick Nolte, og det har ikke noget at gøre med sportsfilm, eller det har det jo en lille smule alligevel. Er nogen af jer, der har set den der dokumentarserie, jeg sendte på DR3, om sådan noget ekstremsport, hvor han har indtalt den, Nick Nolte, hvor han er sådan en narrator på den. Nej. Den er fuldstændig, altså, dokumentaren er fin nok, men jeg fatter ikke, hvorfor de fik Nick Nolte til at indtale det, fordi man kan næsten ikke forstå, hvad han siger med den stemme, han har i dag. Det var perfekt casting i Overhækken, da han lagde stemme til en bjørn i den. Men som en, hvad er det, fortæller på en film eller på en dokumentarserie om ekstremsport, der fungerer det bare ikke. Det skal høres for at virkelig tro på, hvor vanvittigt det er, og hvad de har røget dem, der har bedt ham om at gøre det. Altså, det lyder simpelthen så frygteligt. Og man sidder og bliver fuldstændig taget væk fra, hvad egentlig er, der foregår på skærmen hver gang Nick Nolte, han skal sige eller andet. Altså, fordi hans stemme, den er fuldstændig ødelagt i dag. Ja, men han er fandme også, jeg tror også, han har røget nogle smøg og drukket og taget noget stof og noget, tror du ikke det? Jo, han har ikke været så sød mod sig selv i hvert fald. Men ja, sådan, han snakker lidt allerede sådan her i 48 timer. Og så en ny 48 timer, så er det allerede værre. Endnu et makkerpar. Men ikke så slemt som det er i dag. Det er også et bro-makkerpar. Altså det er jo det der hvid-sort-dynamikken, ikke? Også, det er jo også de der to kulturer over for hinanden, ikke? De der to baggrunde og de to kulturer og de to miljøer over for hinanden. Det er jo egentlig også det, man spiller på i Lethal Weapon også lidt, ikke? Lidt på en anden måde bare. Ja. Det er jo sådan den der familiekulturen over for hans rogueness. Ja, og i hvad hedder det, Samurai Cop, der er det også en videre sort, altså. Åh, det er meget godt lige at få nævnt det. Den skal vi snart se igen. Men hvad hedder det? Men en god sportsfilm, synes jeg jo, skal gøre det, som Morten netop lige beskrev før. Den skal give dig lyst, eller den skal give dig en oplevelse af at have set den fedeste kamp af en sport, som du aldrig har set. Og en oplevelse af at forstå det spil, uden rigtig måske at forstå det spil. Eller den, altså, det, jeg tror, altså, en instruktør, der kommer ind og har en fascination for baseball, eller for hockey, eller et eller andet, og så kan ligesom viderebringe den fascination til seeren. Uden at man behøver kun alle reglerne. Uden at man behøver at være nørdet, og behøver at være inde i det her, men bare lige få de bedste essensen, og de bedste øjeblikke af den her sport, hvad det kan byde på. Men det synes jeg er den bedste sport. Det er jo netop det fine med den her film, ikke? Fordi den der afgørende kamp, vi ved jo ikke, hvad der står i kampen. Musikken fortæller os heller ikke, hvem vi skal holde med, faktisk. Nej, overhovedet ikke. Men bare det, at man kan nyde spillet, det er jo det, der fylder i os. Ja, det er jo det. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint, jamen, altså, at den tager det. Og det er jo også det der med, at det så er basket på street-niveau, er jo også lidt anderledes. Der er lidt mere sådan fængselsregler, ikke det her med, de må sådan... Det er lidt det samme slags regler, der er i Space Jam. Der er ikke rigtig nogen regler. Space Jam? Det er også en anden... Oh ja. Den så jeg i biffen. Det gør jeg faktisk også. Jeg synes, det var meget god, da jeg så den. Men der var også, altså med sportsfilm, det er også lidt sjovt, når instruktører, man egentlig godt kan mærke på instruktører, at de ikke helt tror på, at der er en historie i filmen, at de lægger fokus på andre ting. Og her tænker jeg på en film som Sam Raimi's For Love of the Game med Kevin Costner, hvor Sam Raimi går fuldstændig amok med hans kamera, hvor man følger basket, eller man følger baseballens synsvinkel i visse scener. Altså, det er ligesom i Evil Dead, hvor det bare er baseball, man følger sig for. Det er ret fedt lavet. Det er ikke nogen særlig god film, men den er værd at se for Sam Raimis kameraarbejde. Altså, det er nok den dårligste af de sportsfilm, han har lavet, Kevin Costner. Han har faktisk lavet mange. Field of Dreams, den er også rigtig god. Den var en bygger ved den der baseball diamond. Nå, er det der, if you build it, they will come. Ja, cool. Jeg læste faktisk også, at Woody Harrelson, han kunne rent faktisk ikke dunke, så de var nødt til at lave en lavere kurv til hans slutscene. Men Morten, det er jo fordi, det ikke er regulation. Det er shit der, det er ikke regulation. Nej, det er rigtigt. Der stod så ikke noget om Wesley Snipes, fordi han dunkede et par gange, om han rent faktisk, fordi han er jo et hoved lavere eller sådan et eller andet, end Woody Harrelson. Om han kunne... Men der stod et eller andet sted, at Woody Harrelson faktisk var bedre til at spille basketball end Wesley Snipes. Nå, det er jo lidt sjovt. Men man savner sgu lidt, når man ser Wesley Snipes i sin rolle, så tænker jeg sgu lidt, han var fandme god der i 90'erne. Ja. Altså, han er jo også god i Passion of 57, og han er jo også god i Blade, som vi har snakket om. Han er også god i Money Train, og hvad fanden er han ellers med i? Altså. Han er god i Demolition Man. Altså, han var bare god dengang, men så kom han jo ind og sidde ved det der skattefusk, og så var det lidt slut. Nå. Han er også god i Expendables 3. Der er han faktisk også rigtig god. Den har jeg så ikke set, men der har han stadig noget af det der magic, eller? Ja, det synes jeg. Det er meget godt comeback. Altså, han lavede jo så også den der politifilm. Ikke den er sådan overvældende fantastisk, men Brooklyn's Finest over for Ethan Hawke, som har en sindssyg rolleliste. Altså, Ethan Hawke og Vincent D'Onofrio og Wesley Snipes og rigtig, rigtig mange gode skuespillere. Det var en af de sidste film, han lavede, før han kom ind og sidder, så kom han så ud, hvor lang tid var han inden 2 år eller sådan noget. Så kom han så ud, og så var han med i Expendables 3 derefter. Altså, jeg synes stadigvæk, han har... Altså, der var mange af de film, der han lavede der for de der 6-7 år siden, de der Game of Death, og sådan de der film, at Steven Seagal, han vi havde sagt nej til, altså, som ligesom Steven Seagal, han har lavet bare for at tjene nogle penge. Dengang lavede han filmene for at forsøge på at betale lidt af på den der skattegæld der, men det lykkedes så ikke helt, altså, det var ikke nok i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, han fungerer pisse godt. Altså, han er virkelig sådan en... jeg synes bare, han er en fornøjelse at se på. Altså, sådan, hans timing og hans komik, og han er pisse charmerende. Og så kan han jo også kick ass, ikke? Det har vi jo også set. Jeg får lyst til at se Passion til 57 igen, selvom jeg nu ikke husker. Det var så ikke alle hans, i hvert fald senere film, han var så charmerende på. Ryan Reynolds, han har da nogle rimelig uscharmerende historier om ham fra Blade Trinity. Hvor han opfører sig sammen. Nu er han primadonna, og ham og instruktøren, de kunne ikke snakke sammen, så hver gang de skulle snakke sammen, så skulle de have en mellemmand, at Blade, og han ville heller ikke tituleres som Wesley Snipes, det var Blade, når han var med i Blade-filmen, i hvert fald Blade Trinity. Så Blade siger, at, og så bliver der givet et stykke papir videre til instruktøren, og så videre tilbage til Blade, jeg synes, du skal gøre det og det, altså. Så Daniel Day-Lewis, han må gerne gå i karakter med Wesley Snipes, han må ikke? Ikke når man er så primadonna, som man åbenbart var på den der Wesley Snipes, altså. Altså, Daniel Day-Lewis, det er jo sådan en lidt anden måde at gå i, og spille rollen på, altså, og være rollen, altså der i, min venstre fod der, hvor han ville have hentespillet hans mor til at tørre ham, faktisk, i virkeligheden, altså. Det var han så ikke så vild med. Og hans ukendte rolle som Obama. Ja, også det. Som han faktisk gør rigtig godt. Han gør det rimelig godt. Ja. Nej, jeg læste, at de overvejede Charlie Sheen og David Duchovny og Keanu Reeves til rollen som Billy Hoyle, og Denzel Washington til rollen som Sidney Dean. Og jeg ved ikke, det er altid sjovt at læse noget, hvem de har overvejet, fordi man kan slet ikke se andre i de roller, men David Duchovny havde jeg nok ikke lige kunne se. Nej. Denzel Washington, han har fandme været sjov deri. Han har været en helt anden figur. Han har været med meget mere ligesom i Training Day. Men han kan også svine og tage kontrollen over en situation. Det kan man jo godt se. Altså, han er måske så god en skuespiller, han godt kunne have. Ja, han kunne godt gøre det. Er han god i sådan noget komedier? Er han måske bare meget, der ikke sådan... Jeg synes jo, at Wasted Star Trek har den der timing. De har jo en fantastisk kemi sammen, de to der. Yep. Og det er jo meget deres film. Det er jo dem, der holder filmen op, synes jeg. Det er de to og deres makkerpar. Og hvordan de sådan kører på hinanden. Skiftvis kører på hinanden, og skiftvis har totalt bromance med hinanden. Ikke? Ja. Det synes jeg jo er en fantastisk ting i filmen. Det synes jeg. Ja. Jeg læste også, at der er lavet et videospil over filmen, og det selvfølgelig er der jo det. Det er jo fantastisk. Det er jo, og de har lavet Nike, de havde, jeg ved ikke om de fik det gjort, men de overvejede i hvert fald at lave en basketball-sko-serie baseret på filmen. Selvfølgelig. Ja. Så skulle det være en sko, der kunne pumpes i hvert fald. Ja, ja. Det bliver nemt. Ja, men det ved jeg ikke, om der er noget patent på de der Air Jordans, at det kunne være dem, der måtte det. Det må være Gladys Knight and the Pumps. Det var meget sådan i 90'erne med, at skoene, de skulle kunne alt muligt. Jeg havde nogen, der sådan kunne... Jeg havde også nogen, der sådan kunne pumpes op. Man kunne også få noget med lys i, og hvad fanden kunne man ellers få? Det er man da heldigvis holdt op med. Nu vil jeg sige til... Nu har jeg en dreng på 5 år, og han har altså også sko med lys i. Okay. Sejt nok. Men han er også kun 5. Ja. Jeg synes, det vildeste, dengang jeg var barn, det var, at man kunne få med velcro-luk, ikke? Og så kunne man have sådan en lille lomme, som lige kunne have en 5'er til slik. Oh, ja, det var de der kangaroo, der havde dem, der startede. Ja. De har sådan en lille lynlås nogle gange. Ja, så kunne man lige have penge deri. Det var et spil, det White Man Can't Jump-spil. Det var til Atari Jaguar. Den velkendte spillekonsol. Jeg ved ikke, om den nogensinde kom til Europa egentlig. Men det tror jeg ikke, den gjorde. Den var mega, mega dyr, så vidt jeg husker. Fordi den var det ikke den, eller var det den der 32X, jeg tænker på? Ja, den almindelige Atari var ikke. Den kunne man godt få herhjemme. Jamen, den der Jaguar, den var rimelig dyr, var den ikke det? Var det sådan, man kunne have det hjemme? Altså sådan en spillekonsol? Det var en spillekonsol. Ja. Jamen, der var den der 32X også, den kostede 6.000 eller sådan noget, eller 8.000 eller sådan noget. Panasonic 32X. No. Yes. Det fandtes i hvert fald ikke til Amstrad, og det var det, jeg havde. Jeg tror ikke. Hvorfor fandtes det ikke til Nintendo? Det var da det, man spillede på det her tidspunkt. Midt i NES, var det ikke det? Det kan være, at det derfor ikke blevet et eller var Super Nintendo kom? Hvornår kom Super Nintendo? Det var den nok lige der omkring. Ja. Det kunne godt have været en launch title, det her. Launch title. Så ikke noget med Super Mario World som launch title. Så i stedet skulle man sådan rundt og hostle. Det skulle være sådan en open world, så man skulle rundt og hostle i kvarteret, og man skulle sådan samle ladies op og sådan noget. Sådan lidt Grand Theft Auto. Og så alle de penge, man havde, dem skulle man have i en kruk, fordi man havde ikke en bankkonto. Det skulle bare være sådan en kruk med penge. Så skulle man bare tage 2.000 ud og sige, hey. Lige meget mange penge har, ja, bare i krukken. Bare det i krukken. Men... ja. Og nu kommer du til at minde mig om hende der, Rosie Perez igen, der hvor hun startede det der, the door, shut the door, I can't believe you. Og Niels han informerede mig om, at hun har indtalt sin egen selvbiografi. Det, den er man jo nødt til at få fat i. Hvor lang er den? For lang. Jeg tror, de bruger den på Guantanamo til at sammen med, de skiftevis den der selvbiografi, og så Metallica. For at syg... man kan se gameplay på White Man Can't Jump-spil på YouTube. Kan man det? Ja, det ser ikke voldsomt dårligt ud, men det er så også et spil fra 93. Altså. Super Nintendo er fra 90. Ja. Er det ikke bare en sort pixelfigur, og så en hvid pixelfigur? Nej, der er farver det ene også. Så er der en, der har en hat på, og en, der ikke har en hat på. Og det ser da rimelig godt ud. Nej, de begge to har hat på, ja. Kan man se, at den ene har cykelshorts på under shortsene? Det burde de gå noget mere i. Og der er forskellige baner også, alt muligt. Det er da stort. Det er da ikke... Jeg kan også godt lide, jeg forestillede mig Pong som sådan bare lige med en basketballkurv. Jeg kan godt lide filmen ender på et freeze frame også. Det er der man bruger freeze frame for lidt i film. Fedman Louise. Ja, Filmer Louise, der virkelig ender meget, meget tragisk, men så fordi man bruger det der freeze frame, så kan man ikke se, at de styrter ned i døden. Det gør de jo ikke rigtigt. Styrter ned i døden og brænder op. Stadigvæk den bedste bruger freeze frame. det er, når de ikke har råd til at freeze frame. Som for eksempel i Police Squad-serien med Leslie Nielsen. Hvor de slutter hvert afsnit på en freeze frame, hvor de så bare står stille i stedet for. Og så i det afsnit, så har de anholdt en bankrøv eller en tyveknægt. Og alle i afsnit, de står freeze frame, undtagen ham. Så han når at tage nøglen fra Leslie Nielsen, låser sin håndjern op og flygte. Genialt. Det, jeg synes, det er genialt. Så. Det er god brug af freeze frame. Jeg synes, en anden god brug af freeze frame, det er i slutningen. Jeg elsker det der freeze frame, hvor de vender sig til kamera, og så er det freeze frame. Og til i slutningen af Predator, der hvor de alle sammen vender sig til kamera. Slutningen af Predator vender sig lidt om starten på Beverly Hills, så de vender alle sammen lige til kamera, lige griner lidt. Og lige... Der er også freeze frame i slutningen af Street Fighter. Det er rigtigt, ja. Åh, ja. Det der, ikke glemt det der hop. Ja. Chong Li laver, det er rigtigt. Det er nok et af de mest mindværdige nogensinde. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Men jeg synes stadig, det var en sjov slutning, at han ikke får pigen til sidst, og så kommer hun hjem, og så er hun faktisk væk. Altså, det er jo også den der socialrealisme, der er i den. At nu har hun fandme fået nok af hans pis et eller andet sted, ikke? Og så har man så lidt, okay, så valgte han sin bro fremfor. Han vil hellere have det der ikke erotiske forhold, han har med Wesley Snipes, i stedet for sin kæreste. Det kunne have været lidt et plot twist, hvis de fik et erotisk forhold. Altså, man kunne godt forestille sig en tur, der var sådan lidt Brokeback Mountain-agtig, hvor de skulle udstationeres et eller andet sted i verden sammen, og så opstod der sådan amoriner. Hvor de spiller basketballkamp mod Osama Bin Laden og Saddam Hussein. Ja, for eksempel, eller jeg kunne godt forestille mig, nu er det jo 92, så jeg kan godt forestille mig, at de bliver sendt til krigen, Irak-krigen, og så opstod der noget bromance, skal også dig. Mere end bromance. Ja. Du skriver bare med en script og sender den til Wesley Snipes. Han er klar. Jeg tror, det er ham, der er mest brug for... Og så skal det hedde White Man Still Can't Jump. Ja. Altså, Woody Harrelson har jo fået gang i sin karriere igen, ikke? Ja, den er jo faktisk aldrig stået stille. Altså. Nej, det er han faktisk ikke. Ja, hvornår han sidst været med i noget? Woody Harrelson. Han skulle være med i True Detective. Ja. Og han har været med i en utallig... Han er jo også med i, Hunger Games... Det er rigtigt, ja. Han er sgu også med i Hunger Games. I Zombieland var han også med i. Zombieland han med i, han var med i... Now You See Me, der er han også med i. Den der... Nå ja. Det var rigtigt. Så er de ved at lave en tour til, er det ikke rigtigt? Med Harry Potter. Ja. Med Harry Potter. Ja. Hvis vi skal til at runde den af, er det egentlig, I vil anbefale? Hvis man godt kan lide sportsfilm sådan generelt, så synes jeg, man skulle se den her også. Det er jo sådan et fantastisk tidsspil på 1992. Det er ligesom, hvis man tog sådan en pipette, satte ned i 92, og så sådan, satte den ind under en mikroskop, så vil du have det her. Fordi der er alle de der ting på det tidspunkt, der bare var stort. Det der street, alting skulle være street, og det skulle være sådan lidt mere rough, og på gaden, og cykelshorts, og tanktops i punkfarver. Og... Altså, hvis jeg viser mine elever den her film i morgen, så ville de jo sådan... hvor kan man købe det tøj henne? Det er bare mega fedt. Ja, og den der bromance vil de sikkert også. Og så kan du sige hjemme Christoffers skab. Ja, desværre. Der er også den der batik-kasket. Batik-kasketten, ja. Den mindede mig lidt om den der kasket, han har på i Back to the Future. Den der, malede olie, halløj, han har på. Jeg kan godt lide der, hvor de står til den der turnering, og så der, hvor han skal in the zone, som man siger, Woody Harrelson, hvor han går fuldstændig amok, bare sviner de der andre til. Så til sidst, så Wesley Snipes sitter der. Han begynder bare at stå og strække ud over bagved, på sådan en awkward måde, fordi han kan ikke holde det ud længere. Nå, ja, så han skal lade sig om, ikke sådan her med ham. Ja. Jeg synes, kampen her i er rigtig, eller sportskampen her i er rigtig fint koreograferet. Mm. Det synes jeg. Det virker, som om de spiller rigtigt. Men de laver jo også mange moves og mange tricks, så vi får jo også de der lækre, nogen lige bag ryggen og sådan noget. You didn't see that, woo! Jeg læste faktisk, at der var udgivet to soundtracks hertil. Et sådan R&B-agtigt, og så et mere hip-hop-inspireret. Nok med de forskellige typer musik, der har været i filmen. De må da også have noget Jimi Hendrix på det soundtrack. Så er spørgsmålet, hvad for en han hører ind under? Ja, det er så det. Men det er et sjovt sound. Det er jo det der med, at man listen til Jimmy, hear what he's saying. Ja. Yeah. Hvem er dig, Niels? Er det en, du vil anbefale? Ja, det sagde jeg faktisk også lige før. Men ja, okay. Altså hvis man godt kan, hvis man godt kan lide, hvis man godt kan lide sportsfilm, så synes jeg, man skal se den. Og også hvis man godt kan, bare godt kan lide de to skuespillere. Nu ved jeg ikke, hvor mange fans der findes ude i lille Danmark af Rosa Perez. Men der findes nok et par stykker af Wesley Snipes, kunne jeg forestille. Der findes to mere nu i hvert fald oppe i Frederikshavn. Ja, det er rigtigt. Man skal næsten, altså hvis man skulle sådan sige en ting, man skulle se i filmen på, så er det deres samspil og deres kemi. Ja. Fordi det fungerer godt sammen. Ja. Og så nogle epic sviner, sådan 90'er style. Det har også reddet mange film, sådan et makkerskab der. Ja, ja. Så er det bare Flaskepost fra P, for eksempel. Ja, det er rigtigt. Det er meget det er også ens. Og den førnævnte Karate Cop, eller nej, Samurai Cop. Men, ja. Men det er jo en film, som selvom den er... den er ret gammel efterhånden, at den, ja, 92, den holder jo stadig. Altså, jeg synes, lige bortset fra den måde, den er filmet på, kan du have ret i, Maria. Men det var den er lidt, godt den er på det tidspunkt. Filmen, ikke? Men, ja, men jeg synes stadigvæk, komikken og det der drama, jeg synes stadigvæk, det holder. Det er nok også, fordi jeg har set den. Ja. Jeg tror, jeg vil få folk til at se den igen. Jeg tror, der er mange af mine venner, der har set den før, som bare glemt den. Jeg havde glemt den fuldstændig. Jamen, jeg havde også, det var også sådan en, der fuldstændig, det var sådan en blast from the past. Ja. See, I didn't wanna be here. Altså, jeg synes, det var sjovt sådan at grave den frem igen og sådan kigge på den. Der er høj nostalgieffekt. Yes. Der er enormt høj. Altså, det er jo virkelig igen. Og højt hår. Også tofarvet hår er der også nogen, der har. Sådan fuldstændig afbladet, så sort i den anden side. Så det der med, den er ikke sådan rigtig farlig. Altså, vi får lidt nogle sexscener og sådan noget, ikke? Men den der vold, der er der i, den er jo også sådan, den er jo også heller ikke, altså, man tror i starten, det der er dem der efter, de er rigtig farlige, de der gangster der. Og vi får den der scene, som du siger, der, hvor han holder shotgun ned i underbukserne på ham, og han viser ham de der Polaroids, alle med, at de har slået ihjel. Prøv at se, hvad der skete meget med ham. Og så finder vi ud af senere, det er jo bare sådan et trick, de kører, og så får han lige en på hovedet, og så bliver der taget et billede, og så ser det virkelig farligt ud. Så det er også bare sådan lidt, også det der røveri ind i den der convenience store, der er jo ikke noget, der sådan rigtig har konsekvenser, der er ikke noget, der sådan rigtig er farligt i det her miljø. Så det synes jeg egentlig også... Det fungerer godt. Det er jo også fint ved den, ikke? Altså den er jo ikke sådan, den viser også den charmerende side af det her miljø, der måske ikke er det bedste miljø altid, men også, der er også nogle charmerende sider ved det her miljø, og det behøver ikke alt sammen at være så farligt og så råt, som man ser i nyhederne og sådan noget på det her. Den charmerende side ved drive-by shootings. Ja, lige præcis. Jamen, det er lidt ligesom Friday, ikke? Det er også lidt det, Friday gør. Den laver jo også lidt pis på det der gang. Ja, den har vi heller ikke set. Hvad siger du? Den har vi heller ikke set. Nej. Og der har vi jo så den episke sætning, you got not the fucked out, hvad han siger der, hvor han ligger på jorden. Nå. Skal vi sige, det var det? Yeah. Næste gang er det jo dig, Niels, og vi har haft en kæmpe Oscar-nomineret inspireret afstemning i gang. Ja, inde på vores egen lille gruppe, ja. Hvor I blev spurgt om, eller I fik mulighed for at få indvirkning på, hvilken film vi skulle se næste gang. Yes. Og I fik, og det var enten film nummer 1, 2, 3 eller 4, i en filmserie, der er på 4 film eller mere. Yes. Det var ret åbenlyst, hvad for en film vi skulle se så. Hvad? Ja, det var jo ret åbenlyst ud fra alle de kriterier. Så det er meget nemt indskrænke det til lige præcis soldatekammerater. Der er jo ikke ret mange film, der lærer det så mange af, altså i forskellige serier. Nej. Ja, og det blev nummer 4. Det blev nummer 4. Det var den, at, og det var endda, det var vist endda dig og Gert, at der stemte på nummer 4. Så Gert er faktisk også nødt til at... Gert var så fræk. Jeg stemte kun på nummer 4, fordi de andre stemte på nummer 4. Jeg troede, de vidste om lidt eller andet. Jeg havde snakket med Niels om en mulig filmserie, og der ville jeg helt klart helst se nummer 4, fordi det kunne være sjovest. Men så valgte han så at gå andre veje. Og, altså, vi kan udelukke en masse. Han har sendt mig et lille klip, og det skulle gerne gøre det lidt mere åbenlyst. Det er også længe siden, jeg har set den. Ja, er det ikke det? Nummer 4 film er længe siden, jeg har set den. Og det er der en grund til, skal jeg sige dig. Jamen, det var lidt ærgerligt, at vi ikke valgte træeren, fordi den, nu hørte jeg en podcast i dag, hvor de snakkede om alle Superman-filmene. Og så fik jeg faktisk lyst til at se træeren igen, fordi den er bare så sindssyg. Du kan bare tage den som opvarmning til Superman 4, The Quest for Peace. Yeah. Ja. Ja, hvad handler den om? Det er den, hvor han kæmper mod Nuclear Man, Superman. Og den er lavet af Canon Films, så budgettet det er simpelthen i top. Ja. Og det fede ved Nuclear Man, det er, at han fungerer kun, når han er i fuld sollys. Så lige snart sollysen, det ikke er der, så falder han bare sammen. Så Superman, han skubber munden hen foran solen. Sådan. Men vi er ude i Christopher Reeves, ikke? Jo. Det var den, han lavede. Han fik rigtig, rigtig mange penge for at lave den. Og så er budskabet i den, er jo, at Superman skal befri verden for alle atombomber. Budskabet er sådan set godt nok. Altså, ja, så han tager alle atombomber. Det bliver bare undermineret rigtig meget af, at filmen er ikke så heldig. Jamen, den kom jo også på et tidspunkt, hvor Canon nærmest gik konkurs, ikke? Jo. Det var så også, men det kommer vi nok ind på næste gang, også synligt. Det var også en af de film, at der oprindeligt havde et lidt større budget, som så blev, hvor budgettet så blev rettet lidt til, sådan at det strakte sig til tre film, cirka, i stedet for. De har jo også udsat, de ved ikke, hvordan tror, de skal bruge store budgetter. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se 3'eren også. Der er ingen vej imellem. Jeg bliver nødt til at se 2'eren også. Det er der, hvor han flyver baglæns rundt om jorden. Nej, det er 1'eren. Det er 1'eren. Ja. Er det kun i Richard Donnercott, han flyver baglæns rundt om jorden? Jeg elsker Marlon Brando som faren. Han er ikke faren. Han er Supermans far. Jo. Ja, præcis. Ja. Er det i 1'eren også? Ja, han er også. Vi er nødt til at se alle sammen. Okay. Men er han ikke med i starten af 2'eren? Jo, altså han er jo lidt med, især, han ville jo ikke være med i toren, men han er jo lidt med i det der Richard Donner-cut. Yeah. Toren er jo sådan ret ombejlet. Ja, han var Marlon Brando, var en af dem, at der hoppede af, det er, at Richard Donner, han ikke måtte lave toren, sådan set. Han var en af dem, der støttede Richard Donner, Marlon Brando. Han var en af dem, der havde kvalitetssens nok til at sige fra, ikke? Jo, så kommer Richard Lester ind, er ikke dernede? Men det var så, han havde jo sådan en helt anden stil. Altså, det var ikke, fordi han var nogen dårlig instruktør på nogen måde, Richard Lester. Men han havde bare en anden stil end Richard Donner. Altså. Det bedste i toren, det er der, hvor han tager det der S, han har på maven, sådan, og han sådan kan sådan pille det af, ligesom sådan en, ligesom man piller sådan låget af en Danone-yoghurt eller sådan noget. Og så kaster han det, og så bliver ham der Danone, så bliver det sådan kæmpe stort det der S, og sådan en cellophane S. Så fanger han sort. Nej, det er Norn, han fanger i det. Nå, det er Norn, men kommer de ikke alle sammen ind i det der på et tidspunkt? Nej. Okay. Men der er i træerne, der er den der maskine, der kan lave sådan en boble, som han bliver, han kommer ind i på et tidspunkt, sådan en, nærmest sådan en... Nå, ja, sgu da. Nærmest sådan en sådan tyggegummi-boble, nærmest. Det er træerne, der bliver lavet sådan en cyborg. Ja, den laver sådan en maskine ud af hende der, hun hedder ikke Miss Testmarker, gør hun det? Nej. Hende der tyskeren, hende der søsteren. Det er også den eneste af de der Superman-filmer, han ikke er med i, Gene Hackman. Det er jo Robert Vaughn, der er skurk i den stil. Det er rigtigt. Den træerne er udmærket. Og Richard Pryor, som er comic relief. Ja, Richard Pryor, han har indrømt, han lavede den bare, fordi han havde en kæmpe stor narko-gæld. Ja. Men træerne har jo så den der fantastiske scene, hvor han sådan bliver ond. Og sidder og kaster de der nødder. Han sidder sådan skyder ind i spejlene. Han er bare sådan virkelig et asshole. Det er også i træerne, hvor han bliver ond, hvor han retter det skævtårne pisser op, og hvor han laver forskellige ting. Laver hul i den kinesiske mur, han lukker også noget olie ud, og sådan noget, er det ikke det? Og så slåser han mod sig selv, og den ender med, at han sådan kvæler sig selv ud af eksistens. Det er meget syret, faktisk. Men det var ikke træerne, vi skulle se, det var 4. Nej, desværre, men 4'eren har også... 4'eren husker jeg nemlig ikke så godt. Jeg kan huske, jeg så den på VHS. Der var jeg godt nok ikke ret gammel. Ja. Jeg havde den også på VHS. Det var, jeg ved ikke lige hvorfor, men... Jeg vil sige det på den måde, jeg skal have indkøbt 4'eren på en eller anden måde. Altså, fordi jeg har 1'eren, 2'eren og 3'eren på DVD, men jeg har aldrig fået købt 4'eren. Fordi jeg ikke har så gode minder om den fra fjernsynet. Jeg har det nok lidt på samme måde. Men... Vi har det. Nej, 4'eren har vi ikke, men vi har de andre på forskellige formater. Fedt. Det bliver godt. Ja. Ja. Det skal nok blive godt. Jeg synes godt, vi kunne have set det Solate Kammerater på efterårsmanøvre. Den har jeg glædet mig rigtig meget til. Ja. Er det den 4 af dem? Ja. Eller Kritters 4. Åh. Oh. Oh, ja. Oj, den er dårlig. Eller Tremors 4, det er, altså, jeg synes 4'erne, der bliver begyndt filmen at blive god igen. Det går ned og bare... Tremors 4, er det ikke der, hvor de er oppe i rummet? Den er godt nok ringe. Ja, Tremors 4, det er den, hvor de er tilbage til Vilde Vesten. Ja, ja, ja, ja. Ja, da. Det må blive en anden god dag. Det må det. Ja, skal vi sige, det var det, var det for i aften? Ja, det tror jeg. Ja. Vi ses igen om 14 dage. Vi ved, hvem vi ikke podcastet. Nej.